У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску «Загадкі беларускага дабрабыту». Ці выканае ўрад абяцанне забяспечыць напрыканцы году сярэдні заробак 500 даляраў? Як выглядае беларуская якасць жыцця ў параўнанні з іншымі краінамі? Якую ролю адыгрывае беларуская сацыяльная роўнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхай Залескі, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Аляксей Пікулік. На гэтым тыдні прэм'ер Сергей Сідорскі, выступаючы перад актывам афіцыйных прафсаюзаў, намаляваў даволі аптымістычныя перспектывы. Паводле яго, да канца года ўрад выканае святое абяцанне прэзідэнта зробіць такі сярэдні заробак 500 даляраў. Кіраўнік ураду паабяцаў, што гэтыя запаветныя 500 даляраў не будуць падарункам на выбары, а і далей узровень з заробку не знізіцца. Наколькі я памятаю, многія эканамісты прадказвалі, што сярэдні заробак 500 даляраў ўрад ніякім чынам сёлета не зможа зрабіць. Але паводле Мінстата, ў ліпені сёлета ён склаў 425 даляраў в эквіваленце. Гэта яшчэ не 500, але это ўжо даволі блізка. Дак што ж за скарбонкі знайшоў ўрад? І ці будзе выкананае абяцанне спадара Сідорскага напрыканцы году 500, а далей не ніжэй? Міхась. Ведаеце, у дадзеным выпадку мне гэта сітуацыя нагадвае, калі закладнік гаворыць тое, што яму загадаў той, каторы яго злавіў. Не задача прэм'ер-міністра рабіць папулісцкія абяцанкі. І, дарэчы, ў адрозненні ад тых, хто казаў, што не зробіць урад 500 даляраў, я заўсёды казаў, што зробіць і 1000, калі загадаюць. Таму што чыста тэхнічная праблема. Рост гэных заробкаў можна лёгка ўрэгуляваць выдаткамі адпаведнымі. Так што тут я не бачу нічога дзіўнага ў такой заяве ягонай, таму што ён выконвае сваю функцыю. Міхась, а вось наконт таго, што 500 і далей будзе 500, што можна вот так штучна, колькі загадаюць, столькі і зрабіць заробкі? Можна. Мы ж ўжо напазычалі за апошнія 3 гады. Сукупная запазычнасць знешняя дзяржава ўзрасла ў 3 разы, зараз ужо пад 23 мільярды. Так што можна пазычыць яшчэ пару-тройку мільярдаў, да і выдаць іх насельніцтву. Аляксей, ці згодны вы з інтэрпрэтацыяй Міхася, што справа ў тым проста, што вось набралі крэдытаў, вырашылі раздаць по 500 даляраў і далей таксама будуць раздаваць? Да, я полностью согласен с тем, что говорил Михаил. Действительно, источник, из которого делаете зарплаты 500 долларов, это внешнее заимствование. Кроме того, я думаю, что стоит ожидать продажу некоторых предприятий белорусских сейчас перед выборами, для того, чтобы это тоже обеспечивало приток денег в бюджет для создания этой зарплаты в 500 долларов. Единственное, что я не верю, что зарплату в 500 долларов можно сохранять максимально долго после выборов, но то, что это будет до выборов, я в этом практически уверен. Константин, а вы можете даць, может, больш конкретную раскладку? Якая частка з гэтых 500 даляраў запаветных складаецца чыста з крэдытаў? У машынабудаванні там 70%, па асобных прадпрыемствах 100% заработнай платы – это коштам крэдытаў бярэцца. По-другое, у структуры сабекошту прадукцыі падвысілась доля сыравіны і камплектуючых, и особливо импортной вытворчести. А социальные артикулы, доля заработной платы, отвлечение на социальные потребы, зменьшилось. То есть, и нас, кажучи, объективных выснов для подвышения нема никаких у промысловости, у сельской господарства. Это ж не бюджетные организации, и они повинны заработать гроши. Вось вы сказали 427 и 500. Это 17%. Увогуле ж дзейнічае такі принцип гаспадарання у нашай краіне, што рост заробку павінен адпавядаць росту прадукцыйнасці працы. Вось патрэба да Новага году падняць на 17% прадукцыйнасць працы. Это ж неверагодна. Вось таму бюджэтнікам падвысіць заробкі, раздадуць. Это ж, калі ёсць грошы, это ж просто робіцца. Прадпрыемствам зробяць некія прэферэнцыі, там грошы некія ёсць у іх на рахунках, вось дазволяць патраціць іх на заробкі. Каб гэта 500 долараў 10 год таму назад, вось гэта было б добра. А зараз гэта мусіць 500 долараў, 150 10-гадовай даўніны. Так што руху тут ніякага значнага і няма. на мой погляд. Ёсць такі паказчык, колькі выраблена валавага ўнутранага прадукта на рубель налічанай заработнай платы. У 94 годзе мы рабілі 3,9 рублі валавага ўнутранага прадукта на рубель налічанай заработнай платы, а сёлета зробім 3,1. Вось і ўся прадукцыйнасць. Зараз я прапаную пагаварыць пра больш шырокія, пра больш шматгранныя, так бы мовіць, паказчыкі якасці жыцця. Сярэдні заробак, ну, ці то надзьмуты за кошт крэдытаў, ці то забяспечаны прадукцыйнасцю працы. Насамрэч, гэта далёка не адзіны паказнік гэтай самай якасці жыцця. І вось як выглядае ў гэтым сэнсе Беларусь сярод суседзяў? Звычайна, вось калі пачынаюць, скажам, абмяркоўваць, то размова, спрэчка зводзіцца да такого ланцужка розных але. Ну, а вось але, скажам, у Літве вышэй заробкі. Але там за камуналку плацяць 100%, а ў нас вот траціну. Ну, так мы за тую траціну і маем такую камуналку. А там вось такое беспрацоўе ў нас няма. І гэтак далей да бясконца, і тут прычына гэтых спрэчак не толькі ў розных ідэалагічных устаноўках, але ў складанасці, няўлоўнасці самога прадмету. А можна ўсё ж такі падвесці вось некую раўнадзейную. Існуе шмат даволі параўнальных міжнародных індэксаў, вось адзін з апошніх падрыхтаваў часопіс Newsweek. Вось якія з гэтых паказнікаў вам падаюцца найбольш адэкватнымі, і як выглядае Беларусь паводле гэтых ацэнак? Кастусь. Я б не гуляў на то паказнікі. Восенню 2008 года мы попрасілі крэдыты ў Міжнароднага валютнага фонда. Яны там выставілі патрабаванне падвысіць матэрыяльную дапамогу беспрацоўным. Таму што, ну, же смешная там 20 тысяч ці сколькі, 20 даляраў, можа, это дапамога. Это ж не грошы, это ж насмешка. Таму людзі не ідуць рэгістравацца ў службу занятасці. І ў нас нізкі паказчык беспрацоўя. А падняць да 100 долараў тыя людзі, якія атрымліваюць на прадпрыемствах, няхай крышку вышэйшую, а многія і такую заработную плату, яны ж прыйдуць да і паскочыць афіцыйная лічба беспрацоўя. І ўвогуле гэта ўсе гульні, вось гэта чысцейшай вады папулізм. У сацыяльнай дзяржаве індывід заўжды павінен дзяржаве. Гэта дзяржаву таксама раздражняе, таму што і хочацца ж больш грошай атрымаць за камуналку. Але вот такі павадок, які дазваляе атрымаць людзей і дурыць ім галаву, што вы плаціце меней у 3 разы за камунальныя паслугі, чым у Літве. На мой погляд, атрымаў зарплату і заробку плаціць усе камунальныя свае плацяжы, усе забяспечыць усе свае патрэбы незалежнай дзяржавы. Тады з'явіцца зусім іншы, я не пра ўзровень жыцця, а якасць жыцця. Якасць жыцця свабоднага чалавека, якім не маніпуліруюць. Константин, вы ізноў жа гаворыце толькі пра Беларусь. Вось, скажам, свабодны чалавек у краіне, суседняй з Беларусью, у краіне, да? У Беларусі мы з вамі зараз вялі размову пра тое, што рэзка расце знешняя запазычанасць, але яна расце, пакуль яна вырасла да 45% ад валавага ўнутранага прадукта. А ў свабоднай Украіне яна складае ўжо 95%, то есть амаль весь гадавы ВУП, гэта ўсё доўг Украіны. Так вось, я паўтараю пытанне, як выглядае Беларусь у параўнанні з іншымі краінамі? Я б не параўноўваў увогуле па эканомікі Украіны і Беларусі. Гэта зусім розныя эканомікі, зусім розныя тут праблемы. Украіна пасля развалу Савецкага Саюза она проста абрынулась у такую глубокую яму, з якой толькі цяпер пачынае выбірацца. А ў Беларусі кампактная эканоміка. Вось, адносна была мадэрнізаваная, быў капітал, на які можна было працаваць, развіваць. І вось у гэтым сэнсе магчымасці нашы не рэалізованы. І нам трэба параўноўваць сябе хутчэй з Польшай, Чехіяй, з прыбалтыйскімі краінамі. А калі з Расіяй, так з развітымі рэгіёнамі. Надо сказаць, што рэйтынгаў такіх многа. Его делает Newsweek, его делает эканамічны аддзел журнала Economist, газета Economist. У Newsweek Беларусь, по-моему, 56-я из 110 стран. У Economist Intelligence Unit она 100-я из 110 за 2006 год. То есть в целом, если сравнивать Беларусь с Восточной Европой, с постсоветским пространством, то ситуация не столь удручающая. Она обгоняет очень многие страны, в основном в некоторых рейтингах она из постсоветских стран идет после, постсоветских республик идет после России. Поэтому в этом плане, в плане этих рейтингов, все не так удручающе, как могло бы быть. А насчет того, что можно ли сравнивать с кем, скорее сравнивать Беларусь, да и с теми можно сравнивать. Единственное, что я согласен предыдущим тезисом о том, что сравнивать, там, скажем, зарегулированную социалистическую или около квазисоциалистическую экономику с современными рыночными экономиками достаточно сложно, по-разному работают. Но в целом все не так удручающе. Да? И Беларусь действительно не попала в такую волну катаклизма, в которую попадала Украина. Если вспомнить, по-моему, 96-й год, то в Украине 42% населения жило за чертой бедности, в то время, когда в Беларуси меньше, чем 2% жило за чертой бедности. Достаточно серьезные показатели. Видите, я такой простой дядька, я не просто вельми просто все размерковываю. Есть один интегральный показчик якости життя. Это ягоная протяглость. Средняя протяглость життя в Европе 77,1 года. У Польши 75, у Литве 74, у Латвии 72, у Беларуси 70. Але адметностью Беларуси является тое, что у нас гэны паказчык працягласці жыцця у поўнай адпаведнасці с абяцаннямі про тое, что мы будем жыць кепска, але недоўга, зніжаецца. И он зніжаецца на протягу апошніх гадоў. Вынік гэна таго, что у нас вот гэныя 500 даляраў ёсць мэтай. А давайте мы ўключым мазгі і палічым. На сённяшні дзень у нас 400 даляраў на сям'ю ідуць спажывецкія выдаткі. З іх ідзе 40% на харчаванне. Гэна сёння па ўчорашніх дадзеных Мінстата. Гэна 160 даляраў на сям'ю, альбо 3 даляры на дзень, альбо 1 даляр на чалавека ў дзень. Вот хай тыя яны, начальнікі нашы, харчуюцца на 1 даляр у дзень, і пагляджу, як яны жыць будуць, так, як жыве ўвесь іх слаўны народ. Таму, якія паказчыкі, рэальныя мінстатаўскія, вот я прывёў, такія і вынікі. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – «Загадкі беларускага дабрабыту». Зараз я прапаную пагаварыць пра яшчэ адну групу паказнікаў той самай якасці жыцця. Вось даследаванні паказваюць, што Беларусь адна з самых роўных краін свету. Разрыў паміж беднымі і багатымі, ну, так званы дэцыльны каэфіцыент, квантыльны каэфіцыент, індэкс Джыні, ён у Беларусі заўважальна менш, чым, напрыклад, у суседзяў. Няшмат жабракоў, вось пра што вы, Алексей, казалі, але і сваіх лісіных, прохаравых, фрыдманаў таксама неяк нема. І другой бок той жа з'явы – гэта вузкасць, нават адсутнасць жыццёвага выбару. В адукацыі, ахове здароўя, магчымасці рабіць імклівую кар'еру, зарабляць шмат грошай, вось па дадзеных аднаго з прадпрымальніцкіх саюзаў, за 7 гадоў з Беларусі з'ехалі 52 тысячі прадпрымальнікаў. А можа, это і добра для беларусаў, можа, гэта такі паказнік менавіта высокай якасці жыцця. Бо ўсё па справедлівасці, я жыву небагата, але і жывакол мяне прыблізна гэтак жа, і няма сквапных алігархаў з іх спажываннем на паказ. В целом, относительно, конечно, всего мира, да. Считается, что наиболее устойчивые, наиболее благополучные экономики, политические системы там, где коэффициент Джини низкий. Но обычно говоря, у западных стран говорят о том, что хорошо, когда есть большой средний класс, и когда подавляющее большинство населения живет достаточно богато. В Беларуси это не так. В Беларуси отсутствие большого расслоения между бедными и богатыми в основном заключается в том, что в большинстве своем все бедные. Поэтому, собственно говоря, здесь это не показатель. Да? Ну и, во-вторых, это вполне естественно, вполне органично для белорусской экономической модели при Лукашенко и социальной модели при Лукашенко. Равенство. То есть на этом, в принципе, режим во многом и строился. Алексей, так, а на ваш погляд, накольки это органично не столько для режима, кольки для насельництва? Накольки вот эта ровность, она является демпфером, які блокуе некие протестные настрои, при тем, что, как вы сказали, что народ живе бедно. Бедно ли в ровности? И, махчима, вот это але у даденном выпадку блокуе тые настрои, якія могли б проявиться, коли б ситуация была иншей, ти стала бы иншей. Вы абсолютно правильно все сами определили. Вы абсолютно правильно сказали, что действительно вот эта вот ровность и создает определенную пассивность и отсутствие мотивации для самоорганизации, для самообеспечения, для нахождения каких-то новых возможностей. Когда соседи живут точно так же, ну, считается, что это норма. Поэтому, да, действительно, стабильность держится именно на этом, и общество это, по-моему, устраивает. Міхась, а як вы лічыце, вы згодны з гэтым, што вось эта беларуская роўнасць, гэта такі сур'ёзны фундаментальны чыннік вось беларускай стабільнасці? Але пачнем з фрыдманаў. У нас было 600 тысяч евреев, а зараз право на эмиграцию в Израиль, поводле израильских даденных, мая только 60 тысяч человек, а поводле белорусских евреями лечится 22 тысячи. Так что ровность, она несприяльна для людей живых. Что тычется ровности? Мы маем 40 тысяч семьев с прибытками на узровне Заходней Европы. Мы маем 9% населения с прибытками на узровне Усходней Европы. И мы маем 80% населения, которые мають прибытки на узровне СССР, а 10% населения з їх, вот, з генной публики, гена просто жебраки. Проблема в том, что вот генный коэффициент розницы поміж богатыми и бедными, он узрос 3 раза. Ровность уже зникает. Гена ровность у бедности. Ментальность традиційна, яна генную ровность ухваляє. Але уже видовочные отрознення поміж тими, у кого багато і у кого бідна, і вони ёсць. Але гене виражається не у таких протестних настроях політичних, а гене виражається у таким бурченні і у сумним настрої, і у алкоголізмі, і у самогубствах, і так далі. Тому що, як ви казали правильно, нема махчимості для росту. Ось гене канали вертикального соціального росту, вони в Україні перекриті. Ми вертаємося в неку середньовічну кастову систему. І гене вельми драматично. Константин, а ваша оценка, якую ролю выконвае вось гэтая роўнасць, гэты невялікі разрыв паміж беднымі і багатымі для стабільнасці беларускай мадэлі? І, дарэчы, што з гэтымі паказчыкамі будзе далей? Я б не так уже не казаў, што ў нас роўнасць у беднасці, таму што калі ўзяць прыкладам нафтаперапрацоўку, транспорт, чёрную металургію, там заробкі ўжо даўно вышэй 1000 долараў. И коли мы поравнаем с тем, что отрымливают люди у вёсы, это и наставники, это и врачи, это и работники сельской господарки, то отрымается у нас разница 1 к 10. Не здарма ж з усіх суб'єктаў з територіально-адміністраційних адзінок у нас за апошнім часом павялічваецца насельніцтва только у Мінску. Нават у обласных центрах, не кажучи про районные центры, малые городки, поселища городского типа, вёски, там идет натуральное вымирание населения, тихое, там нема кому протестовать от этой вот галечи. Люди просто разъезжаются. И это вельми-вельми благо для всей краины, потому что, ну, 2 миллиона человек столица, это для Беларуси, ну, такие тяжелые, какие я на у будущем, максимум, и не вытрываю. Ну, а зараз напрыканцы крыху про будучыню. Вось зараз ужо і ўлада складае надзеі на паляпшэнне сітуацыі на лібералізацыю. Пра гэта па меншай меры гаворыцца, хаця сёе-тое і робіцца. Але вось я ізноў прапаную вярнуцца да досведу Украіны. Многія смелыя мары айчынных лібералаў там увасобленае ў жыццё. Там няма такой вялікай долі дзяржаўнай уласнасці, дзяржаўных прадпрыемстваў, там праведзены адпаведныя рэформы. Ну і як Украіна выглядае ў сэнсе якасці жыцця ў параўнанні з Беларусцю? Ну, зразумела, ёсць іншыя прыклады, ёсць прыклад Літвы, ёсць прыклады Польшы, але чаму ў Беларусі пры лібералізацыі, калі яна пачнецца, ці вось яна ўжо пачалась, будзе як Польшы, а не як ва Украіне? Міхась. Ну, не ведаю, ці будзе у нас, як у Польшы, ці будзе у нас на Украіне, таму што ніякай лібералізацыі ў нас яшчэ не пачалося і не прадбачыцца. Ёсць права і ёсць права прымянення. Так вось, прымянення права ў нас застаецца поўнасцю савецкім сацыялістычным. І застаецца так, што пры Вышынскім прокуроры была самая дэмакратычная канстытуцыя ў свеце і 17 мільёнаў чалавек за калючым дротам. А ў нас ўсё застаецца ў той жа самай савецкай пазіцыі. Ёсць целая прослойка адміністрацыйнай бюракратыі, которая реально кіруе і дыспануе ўсім, што тут ёсць. Ёсць людзі, которые працуюць на прадпрыемствах, яны атрымліваюць па-савецку, атрымліваюць заработную плату ў пераважнай большасці, не зарабляюць. І казаць пра тое, што нешта зменіцца, не будзе. Гэта будзе лібералізацыя для набліжаных да прэзідэнта і ягонай адміністрацыі сем'яў, а не для народа. І гэта не адкрые каналы сацыяльнай мабільнасці. Гэта будзе ствараць дальнейшую сацыяльную стагнацыю і нацыянальны заняпад. Алексей, а ваша оценка все ж таки, ну, тады я бы вас попросил и отказать на словы Міхасяці. Згодны вы з ім, что либерализация вось в Беларуси менавіта такая, як ён написал, и такая она и будзе. И все ж таки пытанне, ну, а добра, а калі будзе, так сказать, добрая, натуральная либерализация, то, так бы мовіць, як сказано в программе побудовы коммунизма, все там польется бурным потоком? Нет, не польется все бурным потоком. Насчет того, что сказал Михаил, я, в общем-то, согласен. Единственное, что он подразумевает, что либерализацию и дальше будет проводить или пытается проводить режим Лукашенко. Это будет номенклатурная приватизация под себя и создание какого-то госкапитализма. А если так, то да. Если мы говорим о нормальной настоящей приватизации, настоящей либерализации экономики, то, конечно, социальных проблем в Беларуси возникнет очень много. Это все предприятия, очень многие неэффективные предприятия, которые надо будет, конечно же, закрывать, конечно же, надо будет перестраивать, модернизировать, и социальные последствия полной нормальной либерализации и разгосударствления в Беларуси будут достаточно плохие. То, что касается изначального примера Украины, мне кажется, он не совсем корректен, потому что Украину сложно называть там, мечтой либералов. Это страна, в принципе, с незавершенными реформами, где первый этап разгосударствления, создания бизнеса был пройден, но так и не наступил второй этап создания правильного государства, правил игры и правильного регулирования рынков. По этому поводу я все-таки думаю, что либерализация в Беларуси, конечно же, начнется. Это произойдет неминуемо, вот, но последствия будут плачевными и плохими на первое время в социальном плане. Алексей, так а яна пачнецца якая? Яна пачнецца вот такая, так бы мовіць, паўзучая номенклатурная либерализация? Ці вы мяркуеце, што яна можа і іншай быць? В случае, если Лукашенко останется у власти какое-то ближайшее время, то, естественно, мы сможем говорить о ползучей номенклатурной приватизации, когда режим будет создавать своих собственных кумов, своих собственных олигархов из своего числа и постепенно передавать определенную собственность самим себе. В случае, если режим не выдержит давление со стороны и пойдет, то в Беларуси неминуемо начнется полная либерализация, которая может вынести абсолютно любые силы на поверхность. Кастусь, и ваша оценка, те такой уже доброй будет для Беларуси либерализация? Не, ну я вовсе не разумею, вообще не гамонка. Что такое регулирование, коштовое регулирование, что либерализация, свободные цены. Ну вот, когда цены регулируются, до вытворцы приходят дядьки и кажут, отдавай нам 20% того, что ты зарабил. А тогда делят. А дзяльбы нічога не добавляецца. Это першае. Па-другое, мы не надто добра ведаем сітуацыю на Украіне. Вось калі параўноўваць паміж сабой Кіеў і Мінск, то адрозненняў таких вось сказаць, што ў Кіеве горш, чым у Мінску, нельга. А па-іншае, нават па афіцыйнаму паказніку, вось па заробкам, ну, ва Украіне сярэдні заробак на 50-60 даляраў менш, чым у Беларусі. Украина вельми краина такая разностайная, Крым, там, Заходняя Украина, буйные города. Люди живут вельми по-разному. Тому сказать, что вот там либерализация Украины или рынковые реформы привели до того, что там голота и галеча, это же, на мой погляд, совсем не так, неправильно. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Міхась Залескі, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Аляксей Пікулік.